ikam puang ba putih mata hati nan ba tambah seso elok dan bau hati nan ibo luko de ulah cinta. Cinta